आयत नंबर 160 से देखेंगे। कज़बत कौम लूत निल मुरसलीन इस क़ाल लहुम अखूहुम लूतुन अला तत्तकून। कौमे लूत ने भी नबियों को छुटलाया, इनसे इनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मा है, अल्लाह ताला पर है जो तमाम जहानों का रब है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो, और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा बना दिया इनको छोड़ जाते हो? बल्कि तुम हो ही हद से बढ़ने वाले। उन्होंने जवाब दिया, ए लूत, अगर तू बाज ना आया तो यकीनन निकाल दिया जाएगा। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूँ। मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे घराने वाले को मेरे घराने वालों को इस वबाल से बचा ले जो ये करते हैं। बस हमने इसे और उसके मुतल्लकीन को सबको बचा लिया, बजुज एक बुढ़िया के कि वो पीछे रहने वालों में हो गई, यानी उनकी बीवी। फिर हमने बाकी और सबको हलाक कर दिया, और हमने उन पर एक ख़ास किस्म का मीह बरसाया, बस बहुत ही बुरा मीह यानी बारिश थी जो वो डराए हुए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है, इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार ही गलबे वाला और मेहरबानी वाला है। ये थी आयत नंबर 160 से 174, 175, 160 से 175, 162-175। इसका हम इसके दो उनवान लिखेंगे। पहला उनवान है, बीवी पैगंबर की थी मगर कौमी रिवायात से ऊपर उठ न सकी। दूसरा टॉपिक है इन आयात का, कि नफ्स की पूजा करने वालों का बुरा अंजाम। कौमे लूत पे बात पीछे हो चुकी, यहाँ जिस बात को हम थोड़ा सा देख सकते हैं वो क्या है कि बाज़ दफ़ा हम कुछ लोगों के साथ निस्बत जोड़कर ये सोचने लगते हैं कि वो बचेंगे तो हम भी बच जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किसने कहा कि वो भी बचेंगे, और किसने ये बात कह दी कि अगर वो बच गए तो दूसरों को भी बचा लेंगे। इसलिए कभी किसी के ऊपर अगर उम्मीद रख कर कोई गुनाह किया जाए तो अल्लाह से उसके ऊपर तौबा करने की ज़रूरत है, और अपने आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है कि अल्लाह तो किसी और की आस पर रहने की बजाय हमें खुद ही नेकियों को करने की तौफीक अता फरमा। कौमे हज़रत लूत की बीवी को गैर मुस्लिम बीवी नहीं थी, मुसलमान थी, लेकिन अपने ख़ानदान से नहीं उठ सकी। बाज़ दफ़ा ख़वातीन अपने ख़ानदान और अपनी बिरादरी को आखिरी वक्त तक इतना ज़्यादा अहम समझती हैं कि शौहर के साथ सारी ज़िंदगी रहने और उसके घर वालों से फैज़ पाने के बावजूद भी उनको अपना घर ख़ानदान नहीं भूलता। तो इस वाक़े में इस पर भी बात है कि हक़ के मुकाबले में जब हम बिरादरी और ख़ानदान की बात को अहमियत देते हैं तो बाज़ दफ़ा अल्लाह की पकड़ का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कौम शहवत परस्ती की हद को पार कर चुकी थी, कि इनके लिए इनकी बीवियां काफ़ी नहीं हुई कि वो लड़कों के साथ इस फेल को करने लगे। हज़रत लूत ने जब इनको अल्लाह का पैगाम दिया, तकवा की तालीम दी, तो उनको ये बात समझ नहीं आई। क्यों? कि जब किसी इंसान के ऊपर गुनाह का नशा छाया जाता है तो उस वक्त वाकई वो एक एडिक्ट शख्स की तरह बेहोश होने लगता है, और जज्बात का नशा सब नशों से बुरा नशा है कि बाज़ दफ़ा आंखों देखे इंसान को दरिया में कूदने के लिए भी हुक्म दे देता है, और इंसान उसकी बात को सुन के मानने के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह ताला हमें हमारे नफ्स पे काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। कज़्ज़ब असहाबुल ऐकतिल मुरसलीन, ऐका वालों ने भी अपने रसूलों को छुटलाया। एका वालों ने भी रसूलों को छुटलाया, जबकि इनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें डर खौफ नहीं? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी फरमाबरदारी करो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, मेरा अजर तमाम जहानों के पालने वाले के पास है। नाप पूरा भरा करो, कम देने वालों में शमूलियत ना करो, और सीधी सही तराजू से तोला करो। लोगों को इनकी चीज़ें कमी से ना दो, बेबाकी के साथ ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। इस अल्लाह का खौफ रखो जिसने खुद तुम्हें और अगली मखलूक को पैदा किया। उन्होंने कहा, तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है, और तू तो हम ही जैसा इंसान है, और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से समझते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दे। कहा कि मेरा रब खूब जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो, चूंकि उसने इन्हें झुटलाया तो इन्हें साइबान वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। वो बड़े भारी दिन का अजाब था, यकीनन इसमें भी एक बड़ी निशानी है, और इनमें से अक्सर मुसलमान न थे। कौन से मुसलमान? मानने वाले मुसलमान। और यकीनन तेरा परवरदिगार बड़े ही गलबे वाला और मेहरबानी वाला है। ये थी आयत नंबर 176 से 191, 176 से 191। इस इन आयत के भी हम दो टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है इखलाकी और मुआशरती खराबियों की जड़, फिर स्लैश डाल के आप लिखेंगे मीज़ान में फ़र्क करना। मीज़ान यानी तराजू, बैलेंस यानी बैलेंस को सीधा ना रखना। हर इखलाकी यानी हर मॉरल और सोशल ईवल की रूट है, यानी रूट कॉज ऑफ द ईवल, हर ईवल की क्या है कि जब हम दूसरों के बीच में फ़र्क करते हैं। कौमे शुएब का तस्करा हम पीछे से पढ़ चुके कि ये वो लोग थे कि जो नाप तोल में कमी करते थे। देखा जाए तो अगर नाप तोल में कमी सिर्फ चीज़ों की कमी का नाम नहीं है, बल्कि इंसानों को उनके हक़ देने की, उनके हक उनसे छीनने की, जिसको हक देना था उसको ना देना, या जिसको नहीं देना उसको उसके हक से ज़्यादा दे देना, ये किसी भी सोसाइटी के बिगाड़ की दलील होती है। जो मेरिट की बेस पे सिलेक्ट हो सकें वो तो अनएम्प्लॉयड फिरें, और जिनके हाथ में कुछ भी नहीं वो सिर्फ चंद लोगों से अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे कोई जॉब्स को पालें, ये किसी मुआशरे के बिगाड़ और वहाँ के फसाद की बुनियाद बनती है। एक ही चीज़ है जो इंसान को अपने साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुआशरे और अपनी जगहों के साथ मुखलिस कर सकती है, और वो है अल्लाह का खौफ। जब अल्लाह का डर निकल जाता है तो इंसान कभी भी दूसरों के हक़ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी जब भी आते थे तो अपनी निस्बत अल्लाह की तरफ करते थे, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ बा अमानत, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। ये जुमला क्या बताता है कि जो शख्स लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, लोगों को उसके ऊपर एतबार भी होना चाहिए। अगर उसकी एतबारियत की सिफत लोगों के अंदर, यानी उसकी उस पर एतबार अगर लोगों की तरफ, लोगों के दिल से निकल जाए, तो बाज़ दफ़ा फिर वो उसकी अच्छी बात भी नहीं लेते। और इसी चीज़ के लिए हर दौर के नबी ने और हर सच्चे दाई ने अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने पर किसी किस्म के अजर की उम्मीद नहीं रखी, क्योंकि जब किसी के बीच में रुपए पैसे का लेन देन होने लगता है तो बाज़ दफ़ा फिर उससे वो एतबार ख़त्म हो जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए किसी काम को करने के लिए होता है। इसमें हम सब के लिए भी एक अजर है कि अल्लाह कभी हमें तौफीक दे अल्लाह के दीन का कोई काम करने की, तो कभी उसके अंदर बीच में किसी मादी चीज़ को, किसी ज़ाती फ़ायदे को, किसी माल दौलत को ना रखा जाए, ताकि लोग उस बात करने वाले को बिल्कुल गैर जानबदारी से उस बात के लिए तैयार कर समझें और उसको उसी की नज़र से देखें। फिर इसके बाद अगला टॉपिक अगर इस हिस्से का हम लिखेंगे तो वो क्या था, अपने बाप दादाओं के तरीके को सच्चा जानते थे, इसीलिए पैगंबर की बात को अहमियत न दी। बहुत ही खौफनाक आयात थी, कहते थे हमारे ऊपर आसमान से टुकड़े भेज, अजाब गिरे। क्या ख्याल है, वो इतने निडर नहीं थे। उनको अपने बाप दादा के तौर तरीके, उनके रस्म व रिवाज, उनकी उनकी सारी उनका तर्ज ज़िंदगी इतना अजीज़ था कि वो सोचते थे कि ये हम जो कर रहे हैं बड़े सच पे हैं और ये नबी झूठा है। हर दौर में देखिए, जब सच्ची दावत आती है ना, तो लोग इस बात में बहुत डाउटेड फील करते हैं कि ये बात जो पिछले 50 साल, 40 साल, 60 साल से हमारी रिवायात में शामिल है, ये गलत कैसे हो सकती है। छोटी सी मिसाल दूंगी सिर्फ सिंपल समझाने के लिए। जैसे बारात की बात है, हमारे कल्चर में बारात ऐसे रच बस चुकी है जैसे जिस्म के अंदर खून रचा हुआ है। अब अगर एक बंदा पहली दफ़ा हमें ये बात कहे कि इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं, तो बहुत सारे लोग जो है ना इस बात को कहेंगे ये बंदा ही झूठा है, ये बात गलत है। अच्छा भाई, इस ना बारात करने पे अगर आती है ना कोई अजाब अल्लाह तलब से, तो आ जाए, आता है कोई अजाब तो आ जाए। ये कैफियत है यहाँ कि जब इंसान कई साल सदियों से एक ही तरीका चलता देखते हैं, तो उनको लगता है कि जो बात अल्लाह के हुक्म से हो रही है वो गलत होती है। मैं जानती हूँ कुछ लोग कुरान की तरफ आते हैं फिर नहीं आ पाते, क्यों? वो जहन में वो गुत्थियाँ नहीं सुलझती कि अच्छा ये बात है, अच्छा इसका मतलब है कि ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है, फिर मैं तो बहुत बदल जाऊँगी। अच्छा इसका एक ही इलाज है कि अभी मैं और सोच लूँ, और जो और सोचते हैं फिर वो कम ही आते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए हम सबको अपने लिए भी कि अल्लाह जो हक है उस पर दिल जमा दे। कभी बाप दादा के नाम लेकर उनके तौर तरीकों की वजह से हम अल्लाह के दीन को और हक को ना छोड़ें। व इन्नहु लतन्ज़ीलु रब्बिल आलमीन, और बेशक ये कुरान पाक रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है, इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है, आपके दिल पर उतरा है, क्या आप आगाह करने वालों में से हो जाएं। साफ अरबी जुबान में है, अगले नबियों की किताबों में भी इस कुरान का तذکرہ है, क्या इन्हें ये निशानी काफ़ी नहीं कि कुरान की सच्चाई को तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं, और अगर हम इसे किसी अजमी शख्स पर नाजिल फरमाते यानी गैर अरब, बस वो इसके सामने इसकी तिलावत करता, तो ये इसे बावर करने वाले न होते। इसी तरह हमने गुनाहगारों के दिलों में इस इनकार को दाखिल कर दिया है, और वो जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलाहिजा न कर ले ईमान न लाएंगे। बस वो अजाब इनको अचानक आ जाएगा, इन्हें इसका शऊर भी न होगा। इस वक्त कहेंगे कि क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी, बस क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। अच्छा ये भी तो बताओ कि अगर हमने इन्हें कई साल भी फ़ायदा उठाने दिया, फिर इन्हें वो अजाब आ लगा जिनसे ये धमकाए जाते थे, तो ये जो कुछ भी बरतते रहे इसमें से तो जो कुछ भी ये बरत जो कुछ भी ये इस्तेमाल करते रहे इसमें से इनको कुछ भी फ़ायदा न पहुँचेगा। हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इसी हाल में कि इसके लिए डराने वाले थे। ज़िक्रा वमा कुन्ना ज़ालिमीन, नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले नहीं। ये थी आयत नंबर 192 से 209, 192 से 209। इन आयात के टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है इंजार, टू वॉर्न। सब किताबों का बुनियादी मकसद, कुरान पाक से पहले जितनी भी इल्हामी किताबें नाजिल हुई सब का सब में बहुत कुछ था, लेकिन जिसको आप एक लफ्ज़ में कह सके कि बुनियादी मकसद किसी किताब के दुनिया में भेजे जाने का क्या होता है कि लोगों को डराया जाए। आज लोग कुरान पढ़ने पढ़ाने की तरफ जब आते हैं तो कहते हैं हम नहीं आते, ये डराते बहुत हैं। तो क्यों ना डराएं? जो निडर हो क्या उसको तसल्लियाँ दी जाएंगी कि और बेखौफ हो जाओ? देखिए, जो खौफ वाले होते थे ना अल्लाह के नबी के सहाबी, वो कुरान पाक की आयत सुन के इतना डर जाते थे, कांपने लगते थे कि अल्लाह के नबी को तसल्ली देने के लिए उनको कहना पड़ता था डरो नहीं, याजूज माजूज भी इसी में होंगे। यानी जब लोगों ने, एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये सुना कि कल क़्यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि अपनी औलाद को छांटो। कहा अल्लाह ताला कैसे छांटूँ, मतलब कैसे उनको अलग करूँ? कहा हर 1,000 में से 999 को आग की तरफ डाल कर दो और एक को जन्नत की तरफ कर दो, यानी 999 विल गो टू हेल और एक जो है वो जन्नत की तरफ जाएगा। ये बात सुन के सहाबा इकराम इतना काम पे, अल्लाह के नबी हम कहाँ जाएंगे, हर 1,000 में एक जन्नत में जाएगा, कि अल्लाह के नबी को कहना पड़ा गम ना करो, याजूज माजूज भी इसी में काउंट किए जाएंगे। लेकिन उनका ये हाल होता था। कुरान पाक में आयत उतरी फत्तकुल्लाह, यानी वो कुरान पाक की एक आयत है ना कि अल्लाह ताला से डरो, वत्तकुल्लाह हक्का तुकाती ही, उतना डरो जितना उससे डरने का हक है। सहाबे किराम काम काम के है रह गए, अल्लाह के नबी कैसे डरे? हम तो जितना डर सकते उतना डरेंगे, और हमें पता है अल्लाह से तो उससे बहुत ज्यादा डरना चाहिए जितना हम डरते हैं। तो कहते हम ना करो, फत्तकुल्लाह मस्तता, तुम जितना डर सको उतना डरो। उनकी तो वो हालतें थी, वो तो नेकियां करते थे फिर भी डरते थे, और आज हम गुनाह करते और फिर भी कहते हमने क्या किया। जरा कोई सख्त बात करे कहते नहीं ये बड़ी सख्त बात है, ये बड़ी मुश्किल बात है। तो अल्लाह कह रहे हैं जिक्रा, ये तस्कीर है, ये याद दहानी है। वो लोग तो निडर बैठे हुए हैं। आप माएँ भी इस बात को देख सकती हैं, कुछ बच्चे तबीयत से बड़े नरम मिजाज होते हैं, वो हर बात पे माँ की बात पे एकदम कांप जाते हैं। आप उनको ज़रा बात करें वो डरें, तो आप कहते बेटे डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ कहने नहीं लगी। और एक बच्चा जो बड़ा ही सरकश है और ज़िद्दी है, वो बेखौफ है आपसे, फिर जब मौका मिलता है आप उसको नसीहत करती हैं। तो अमूमन देखा जाए तो इंसानों की हालत यही होती है कि वो अपनी जिंदगियों में मस्त होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जो भी उनको दिल चाहता है वो करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों को कहो कि डर जाओ, ये कुरान, ये पैगंबर, ये चीज़ें क्यों आती हैं, ताकि लोगों को उनकी निडर जिंदगी से निकाल के एक खौफ वाली जिंदगी की तरफ माइल किया जाए। इसके बाद दूसरा टॉपिक भी हम इसमें लिखेंगे इन आयात का, पैगंबर का इनकार, अजाब को दावत देना है। जब कोई अपने दौर के पैगंबर, यानी कल के दौर में वो रसूल और पैगंबर थे, आज के दौर में हक की दावत देने वाले होते हैं, जब कोई इनफरादी तौर पे किसी की दावत को जुटला दे, यानी उसको नहीं मानना, और जब कोई गिरोही या कौमी सतह पे किसी हक वाले का इनकार करता है, तो ये इस बात का ऐलान होता है कि अब इस कौम पे अजाब आएगा। हम सब दीन की बातों को सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें छोटे छोटे अजाबों से बचा लेता है, लेकिन अगर किसी बस्ती पे, बस्ती की तरफ अल्लाह अपने किसी रसूल को भेजता था, और जब पूरी बस्ती उसका इनकार कर देती थी, तो उसके बाद अल्लाह ताला उस नबी को वहाँ से निकाल के वहाँ पे अजाब जो था भेज देता था। तो हमें इसमें अपने लिए अमल की जो बात लेनी है वो क्या है कि जब कभी, चाहे वो कैजुअल हो या कोई जाब्ता बाजाब्ता तौर पे हमें दीन के किसी हुक्म की दावत दे, फौरन मान लीजिए। अमल करना बात की बात है, नियत कर लीजिए ये कहने वाला ठीक कह रहा है, मेरा अमल अभी नहीं, अभी मैं कमज़ोर हूँ, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के अजाबों से इंसान पकड़ा जाता है। लेकिन जब लोग बहुत पढ़े लिखे होने के नाते से, जब बहुत इंटेलेक्चुअल होने के नाम पे जब हक का मजाक उड़ाने लगते हैं ना, वो कहे ये नमाज़ें क्या होती हैं, नमाज तो वही है जो बंदा दिल से पढ़ ले, और लोगों की खिदमत करना ये भी बहुत बड़ी नेकी है। जब दीन के साथ इस तरह की अटकलबाजियाँ होती हैं, तो ये अल्लाह को बुलाने वाली बात होती है कि अल्लाह तो अब हमें बुला और इस दुनिया से पाक कर दे, यानी इस दुनिया को हमसे पाक कर दे। अल्लाह ताला हमें कभी इसकी तौफीक ना दे कि हम ऐसी चीज़ों की तरफ पलट के भी देखें। फिर आगे फरमाया, इस कुरान को शैतान नहीं लाते, ना वो इसके काबिल हैं, ना इन्हें इसकी ताकत है, बल्कि वो तो सुनने से भी महरूम कर दिए जाते हैं। बस तू अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना पुकार, तू भी सजा पाने वालों में हो जाएगा। अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दे, इनके साथ आजिज़ी से पेश आ, जो भी ईमान लाने वाले होकर तेरी दावेदारी करे। अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करें तो ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से बेजार हूँ जो तुम कर रहे हो। अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पर रखो, जो तुझे देखता रहता है जबकि तू खड़ा होता है, और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी वो बड़ा ही सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 210 से, आयत नंबर 210 से 220 तक, 210 टू 220 इन आयत के टॉपिक लिखेंगे। पहला टॉपिक है अल्लाह की तरफ बुलाने वाला लोगों के आगे भी आजजी करने वाला हो। ये आजजी से कौन सी आजजी होती है, ह्यूमिलिटी कौन सी है, कि उसकी टोन, उसके बात करने के अंदाज, उसके लोगों को मुखातिब करने के स्टाइल में कोई इस तरह की रौनत नहीं होनी चाहिए कि जैसे कोई किसी गुनाहगार को पुकारता है। बस दफ़ा होता क्या है कि जब अल्लाह ताला हमें तौफीक दे देता है कि हम अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाएं, या हम खुद नेकी पे अपनी तौफीक के मुताबिक अमल करें, कोशिश करें, अपनी तौफीक के मुताबिक कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया गुनाहगार है, और हकीकत है। देखिए हम आम तौर पे जो खाते पीते हैं ना, हमें ठीक लगता है, आप किसी साइंटिस्ट से पूछे, वो कहेगा जो पानी पीते हैं उसमें इतने जर्म्स हैं। हाँ, आपने जो भी ये फ्रूट खाया इसको धोया नहीं, इस पे ये था। जिसकी जो नज़र होती है ना उसको वो चीज़ दिखने लगती है। आप माइक्रोस्कोप के नीचे कोई चीज़ रखेंगे ना, आपको उसके छोटे छोटी छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखेंगी। इसी तरह आप डॉक्टर्स को देखें, वो उसको कैलोरीज की बेस पे करेंगे। आप किसी देहाती को देखेंगे ना, वो खाना खाते पकाते क्या कहेंगे, हैवी होनी चाहिए, पेट भरना चाहिए। ये क्या तुम ये भी उतार दोगे, ये भी निकाल दोगे? मसलन जैसे मिसाल दूंगी दूध की, हम लोग जो घोल मिल के नाम पे दूध पीते हैं इसलिए नहीं पीते कि उसमें फैट होगी, और लोग अपने शौक से 1% 2% फैट वाला दूध लाते हैं। मैं सोचती हूँ अगर कोई देहाती जो वाकई अपने हाथ से भैंस का दूध निकालता हो, वो किसी ऐसे मुल्क में आ जाए, तो वो कहेगा मैं दूध की कीमत पे पानी क्यों खरीदूँ, उसको पानी लगेगा ना। तो सोच का फर्क ही हुआ कि हर एक की नजर फर्क है। इसी तरह जो बंदा करीब से अल्लाह के दीन को देख लेता है ना, तो उसको वो बारीक बारीक गुना भी दिखने लगते हैं जो आम नजर में नहीं दिखते। और इसकी मिसाल हम खुद, कुरान नहीं पढ़ते तो हम कहते हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह, हम में क्या कमी है, लो शुक्र है हम सर गले में तो दुपट्टा डालते हैं, चलो शुक्र है दो नमाजें तो पढ़ती हूँ। हर एक अपने आप को कुरान पढ़ने से पहले बड़ा नेक समझता है, लेकिन जो ही आप कुरान के पास आते हैं तो आप कहते हैं अरे ये भी गलत, ओहो ये भी ठीक नहीं, इसमें भी खराबी है, ये भी खराब है। अब ये निगाह मिलना अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और मिलनी चाहिए। इसी को फुरकान कहते हैं, इसी को फरासत कहते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इतने पिकी हो जाते हैं गुनाह और सवाब के नाते में नाते से, तो होना क्या चाहिए कि हम अपनी इसलाह करें। अब जब हम लोगों को देखते हैं, लोग उस महफिल में इंजॉय कर रहे होते हैं और आप कुरान और सुन्नत के नाते से उनकी खामियां अपने आपके खुद ही जहन में आने लगती हैं। कोई आप कोई जजमेंटल नहीं बनते, जुबान पे बात आती है फिर ही तनकीद होती है। आप सोचते हैं अरे ये भी गलत, ये भी ठीक, ये भी नहीं ठीक। आप खुश होने की बजाय गमगीन होके आते हैं, आप दुखी होते हैं, आप कहते हैं अल्लाह इनको क्या, देखो ये इतने अच्छे लोग हैं और एक काम इनका कितना ख़राब है। अब जब ये सोच आती है ना, अब इसके बाद दो राय हो सकती हैं। एक तो यह है कि आपके दिल में उन लोगों के लिए और आजजी आए और नरमी, आप झुकें, वक्फ़ जनाह कलिमन तबक मिनल मोमिनीन, यानी आपके हाय अल्लाह ये कितने अच्छे लोग हैं लेकिन इनको भी पता ही नहीं। जैसे कोई बीमार होने वाला होता है, उसकी बॉडी में सिम्टम्स शुरू हो चुके होते हैं, डॉक्टर को पता चल जाता है, मरीज को नहीं पता होता। वो कहता है मैं ठीक हूँ, डॉक्टर कहते हैं इसको पता ही नहीं इसके अंदर अब ये बीमारी शुरू हो गई है, अब कुछ साल या कुछ महीने की देर है ये तो बहुत बढ़ जाएगी। तो वो निगाह का फ़र्क जो है ना, या तो आपको दूसरे के लिए मोर पिटी फीलिंग, मोर रहम की बातें आएंगी, और दूसरी कैफियत को होती है हाँ ये भी गुनागर, हाँ इनको हम तो हाथ नहीं मिलाते, हम तो किसी बिदती से हाथ नहीं मिलाते, हम तो किसी ना मुशरिक से नहीं करते, हम तो ये नहीं, हम तो ये नहीं। ये जो हम तो नहीं वाली कैफियत है ना, ये तकब्बुर वाली कैफियत है। अल्लाह कहता है जब तुम्हें अल्लाह ने समझ दे दी है तो अल्लाह का पहले तो शुक्र अदा करो, फिर दूसरों को बुलाओ, इतने नरम हाथों से उसको पकड़ो कि जैसे कोई डॉक्टर मरीज का हाथ पकड़ता है। देखिए कि आप किसी चीज़ की सफाई करते हैं ना, छोटी सी बात हुई है तो मैं थोड़ी सी एक और मिसाल आपके साथ शेयर करूं कि ये गुनाह जो होते हैं ना, ये जख्म होते हैं, ये नाफरमानियाँ, ये नफ्स की बातें और ज़ाहरी बातनी जो भी चीज़ें होती हैं। अब हर चीज़ की सफाई का एक मुख्तलिफ अंदाज़ है। मसलन आपके घर में आपके चूल्हे पे पकने वाला खाना जिसमें पकाते हैं, आपका एक बर्तन है देखिए, आप उसमें कोई खाना खूब पकाते हैं चावल, अब उसके अंदर अंदर चावल भी लग गए, उसके अंदर कुछ ना कुछ सख्ती, अब उसको आप कैसे साफ़ करेंगे? आप बाद स्क्रब लेते हैं, बाद वो सिल्वर की तारें लेके उससे साफ़ करते हैं, क्योंकि आपने उस देगची को साफ़ करना है। अब इसी तरह का कोई एक ज़ख़म अगर आपकी इस कलाई पे लग जाता है, ज़ख़म लग गया, हाथ जल गया, कुछ हुआ, आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कैसे साफ़ करेगा उसको? क्या वो स्क्रब से साफ़ करेगा? वो तो मेरा अपने हाथों पे भी रुई के फाहे डाल लेगा। सफाई इसकी भी होनी है, उसने आपके जहन से पस निकालनी है, और एक सफाई आपने बर्तन की दोनों में फ़र्क है ना, वहाँ सख्त हाथ चाहिए, यहाँ नरम हाथ चाहिए। एक दीन की तरफ बुलाने वाले को इस बात पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि कहाँ सख्त हाथ लगेगा, कहाँ नरम हाथ लगेगा। लेकिन जब हमारे दिलों में बड़ाई आने लगती है ना, तो फिर हमारा हाल क्या होता है? या फिर एक और छोटी मजीद बात कर दूँ, प्रैक्टिकल थिंग करूँगी, जो ज़ाहिर है कि आप शायद आपके लिए इस टू अर्ली, लेकिन मैं इसको फील कराने के लिए कहती हूँ। एक वो लोग होते हैं जो आपके साथ हर वक्त ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे आप जैसे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, अब 1 महीने के करीब होने वाला है कि आप कुरान की महफिल में बैठने वाले हैं, ठीक है। और एक वो है जैसे रात को कहीं दर्स होगा हमारा, या कहीं हो गया, या कल परसों हुआ, होते हैं ना जो लोग बेचारे सिर्फ एक पार्टी के मूड में आते हैं, या सिर्फ उनका घर के अंदर किसी की दावत होती है। तो एक दीन की तरफ बुलाने वाले का रवैया दोनों जगह बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए। अगर वो अपने स्टूडेंट्स को कह देगा ना अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है इनको रूल पिछले वीक बताया था, आज भी फिर बताएं, अच्छा ये गलती करें कोई बात नहीं, ये गलत तरीका होगा। उसको उस तरह देखना चाहिए जैसे किसी इंसान, किसी ऐसे शख्स को देखे कि जिसके साथ वो पूरी मगजमारी कर चुका, फिर सेम वही बात देखे तो उसको तकलीफ होगी। और जो उस्ताद अपने शागिर्दों को इन बातों पे नहीं टोकते ना, आहिस्ता आहिस्ता उनके जो शागिर्द प्रोड्यूस होते हैं ना, वो डिफॉल्टेड होते हैं, वो डिफेक्टेड होते हैं। हमारी मशीन ख़राब होती है ना, तो प्रोडक्ट भी ख़राब होने लगता है। उस्ताद जब ज़रा नरमी करते हैं ना, इस तरह की नरमी, रूल्स को तोड़ने वाली, तो उनके शागिर्द कभी रूल फॉलो नहीं करेंगे। वो सिर्फ गवर्नमेंट के डर पे तो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कर लेंगे, लेकिन अमली ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। और जो उस्ताद की एक दफ़ा की नहीं सुनता ना, याद रखे फिर वो उसकी बातों को सुन के अल्लाह की भी नहीं ज़्यादा सुनेगा। ये लिख लें एक बात, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रही, वल्लाह ही मैं तो थोड़े दिन की मेहमान हूँ ना, आपके साथ और भी बहुत से उस्ताद होंगे, और अल्लाह आपको बड़े मौके देगा ज़िंदगी में सीखने के। एक बात तलपल्ले से बांध ले, और मुझे किसी ने कही थी आज शायद, जहाँ नहीं वहाँ नॉर्वे में एक खातून थी, शक्ल मेरे जहन में, नाम भी याद है, लेना नहीं चाहूँगी। तो हमने आखिर में पूरा कोर्स किया और उनसे पूछा आपने पूरे वक्त में क्या सीखा, या आपको क्या कमिटमेंट होगी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये सीखा कि जो बात उस्ताद कहे उसको बांध लो, कि इस पर मैंने अमल ज़रूर करना है। जब हम अमल नहीं करते ना, तो फिर हम बाद में ऐसे ही निकल, फिर ऐसे लोग और ज़रा तबाहियाँ फैलाते हैं। लोग उनके एटीट्यूड, उनके रवैया, उनके बातचीत टोन को देख के कहते हैं ये पढ़ लिख के ऐसे हैं, तो फिर हम ऐसे ही अच्छे हैं। तो लिहाजा, लेकिन इसके बरक्स जो लोग कभी कभी मिलते हैं, कभी आप हैं, आप उनके साथ आप देखते हैं वो बातें भी कर रहे हैं, आपको पता है वो टेढ़े मेढ़े बैठे हैं, आप हंस के डाल देते हैं, क्या ख्याल है आगे क्यों नहीं आते, क्या आप डरते हैं, क्या बात है, आगे तो ज़्यादा लोग तो आगे की टिक सीट्स के ज़्यादा पैसे देते हैं। यानी इस तरह का स्टाइल हो सकता है। तो उस्ताद को कभी आप बाहर देखें तो कैजुअल मूड में देखें, और उसको क्लासरूम में देखें तो आपको स्ट्रिक्ट लगे, तो ये कॉल और फेल का तजाद नहीं है। ये फ़र्क इस बात का है कि कहाँ नरमी और कहाँ सख्ती। अल्लाह ताला हमें हिकमतें अता फरमाए कि हम सही तरीके से इस बात को कर सकें, ताकि जो इसका रिजल्ट निकले वो बड़ा खूबसूरत निकले। कहीं आप टेम्परेचर कम सेट करते हैं, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा सेट करते हैं, कहीं आप मशीनों में, कहीं उसके, यानी बहुत सारी मिसालें, आप इसको अब जितना भी एलेबोरेट करते जाएंगे आप समझते जाएंगे कि ये यही तो क्वालिटी है। वही धागे आप जो कपड़ा पहनते हैं, आप देखिए कि जो लोग टेक्सटाइल से रिलेटेड है उनको पता होगा कि ये जो हमारे फाइबर होते हैं उसके कितने तार 1 इंच में आने होते हैं, और जो सस्ती वायल बनती है उसको मोटा कर देते हैं, दूर दूर वायल होते हैं, स्टार्च के साथ चिपका देते हैं, धुलती है तो वो सुकड़ के जम जाती है। आपकी अच्छी लॉन क्यों नहीं सिमटती, क्यों नहीं वो सुकड़ती धोने के बाद, क्योंकि उसको उन्होंने करीब करीब करीब इतने फाइन फाइबर डाले होते हैं कि उसमें जगह ही नहीं, बेहतरीन किस्म का फाइबर डाला होता है। लेकिन अपनी बचत करने के लिए जो उसको दूर दूर कर देगा, वो कपड़ा सस्ता बनेगा, लेकिन धुलने के बाद वैसा नहीं रहेगा। तो इंसान प्रोड्यूस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। प्रोड्यूस करने से मराज है कि उनकी इसलाह करना। आप मानते हैं इस बात को? आपको अपना घर साफ करना ज़्यादा आसान लगता है या अपने बच्चों के अखलाक संवारने आसान लगते हैं? घर तो आप यूं साफ करके रखते हैं, इंचों मिंचों में साफ करते हैं, बच्चे सारी ज़िंदगी आप कहते हैं ये वो नहीं बने जो मुझे बनाना था। तो अल्लाह करे कि हमारे लिए ये काम आसान हो जाए। फिर फरमाया, इस यहाँ से हम पढ़ चुके हैं ना जी, आयत नंबर 190 नहीं, दूसरा उनवान नहीं लिखाया मैंने, आके लिखे। हमने आयत कहाँ पे रोकी थी? 220 जी, 220 पे थी। दूसरा उनवान लिखिएगा, बात शुरू करो करीबी लोगों से। इस आयत को हाईलाइट बेसिकली करवाना चाहती हूँ। आयत 214 है, वन ज़ी रशीर अतकल अक्रबीन। ये दूसरी वही थी जो अल्लाह के नबी पे उतरी थी। पहली क्या उतरी? इकरब इस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक, खुद पढ़ो, अल्लाह के नाम के साथ जोड़ो अपने काम को, अपना आप को जोड़ो। और फिर उसके बाद जब ये उतरी, मतलब कुछ बीच में हो भी की, लेकिन मारूफ वही में से जो दूसरी वही थी वो यही थी कि वानजिर अशीरतकल अक़रबीन, कि अल्लाह के नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। इसी पे फिर आपने अपने पूरे ख़ानदान वालों की एक दावत की, उनको खाने पे बुलाया, पूरे कबाइल आए, और वहाँ फिर आपने उनको खूब अच्छा खिलाया पिलाया, और उसके बाद फिर आखिर में कहा कि मैं आपको कुछ कहूँ, और आपने उनको तबलीग दी की। इसमें हमारे लिए अमल की बेसिकली एक बात है, और वो क्या है कि जब कभी हमें कोई हक बात समझ आ जाए ना, तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे रिश्तेदारों को भी समझ आ जाए। बस लोग जब ऐसा काम करते हैं और उसमें दावत और खाने पीने का एहतमाम करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये क्या बात है, लो जी खाने पे क्यों बुलाएं, आने तो आए, ऐसे ही आए तो आए। ये गलत है। मैं सोचती हूँ ये बहुत लाजमी है, इंसान की फितरत है ना, बाज लोग जैसे जिक्र किया था, बाज पेट के रास्ते मुसलमान होते हैं, बाज को खाना पीना अच्छा लगता है। ये सुन्नत है कि आप लोगों को इतनी दावतें खिला चुके हैं ना, अब एक दावत आप अल्लाह के नाम पे खिलाएं, लोगों को जमा करें। आपने ये पूरा महीना कुरान सुना है, अगर ईद आ रही है, हर घर में ईद पे ज़रूर कुछ ना कुछ अहतमाम होगा। आप सब साथी अगर इस आयत को पढ़ते हुए नीयत कर लेना कि वानज़ रशीरतक अलअक़रबीन, अगर आप अपने रिश्तेदारों के करीब रहती हैं तो, और बात तो दोस्त भी अपने अपनों से भी प्यारे लगते हैं, आप सबको घर में ईद पार्टी पे बुलाएं, एक मौका रखें, और उसके ऊपर फिर आप उनको कुछ मैसेज दें। कोई सुनाने वाला नहीं मिलता, आप इंटरनेट से कोई चीज़ लेके सुना दें किसी तरीके से, और फिर खाना भी बेहतरीन खिलाएं, उनको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करें कि हमने क्या सीखा, हमें क्या महसूस हुआ। जैसे भी शॉर्ट कोर्सेज की बात आजकल चल रही है, बाद में मौका मिला तो इस पर हम बात कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसा कोर्स अपने घर में रख सकती हैं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, इस शहर में इतनी जगह पर शॉर्ट कोर्स शुरू हो सकते हैं, चंद सिलेक्टेड सूरतें, जो आपके इस गिल्ट को भी दूर करेंगी कि मुझे तो पता चल गया, मेरे दोस्तों को नहीं पता चला। देखिए, हर बंदा मस्जिद में नहीं आता, ये याद रखिएगा, हर बंदा इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना पसंद नहीं करता, अभी उनका वो लेवल नहीं होता। स्कूल के नाम से तो बच्चे भी डरते हैं, बड़े क्यों ना डरेंगे। आप कह के तो देखें कि हम किसी जगह एक इदारा बना के वहाँ पूरे यूनिफॉर्म के साथ पढ़ने लगे तो लोग कहेंगे नहीं, कमिटमेंट से डर लगता है। और आप उसी चीज़ को अपने घर के ड्राइंग रूम में एक अच्छे थोड़े से मेहनत से आप अपना ड्राइंग रूम सेट करें और उनको हफ्ते में एक या दो बार बुलाएं, वो बड़ी खुशी से आएंगे। एक दफ़ा वो कुछ खाने को ले आए, एक जगह आप कर लें, कभी वन डिश कर ली, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की खाना पीना जब रहे तो ये चीज़ें लोगों को दीन की तरफ लाने में मदद देती हैं। अगर आप ऐसी नीयत कर रहे हैं तो बाद में इंशाल्लाह साइमा के साथ आज आप रब्ता कर सकते हैं, कुछ ये आपके लिए कुछ प्लान करके आई हैं। कोशिश करें कि जो काम आप तक जो बात पहुंच गई है वो दूसरों को भी अल्लाह ताला पहुंचाना आसान करे। इसी तरह ऑनलाइन वालों में से भी अगर कोई ऐसा कोई कोर्स जो सिलेक्टेड सूरतें, जो मारूफ पांच सूरतें लोगों को बहुत पसंद होती हैं पंच सूरे के नाम पे, उसी में से कुछ सूरतें हैं हमारे पास, कुरान की किरणें बेसिकली एक कोर्स है छोटा सा, जिसमें हमने सूरह यासीन, सूरह वाकिया, सूरह हुजरात, फिर इसी तरह घर के मामले से जैसे शौहर बीवी के ताल्लुक पे, बच्चे और माँ बाप के ताल्लुकात पे लेक्चर, टोटल 16 क्लासेस हैं। यकीन करें, यानी हफ्ते में कल, अब इस पिछले 2 दिनों में 2 जगह अल्हम्दुलिल्लाह ये कमिटमेंट हुई है और लोग उसके लिए तैयार हैं। तो हफ्ते में 2 दिन करते हैं, सिर्फ 2 से 2.5 माह की कमिटमेंट है, पता भी नहीं चलेगा। और आप फील करेंगे कि जहाँ जहाँ ये कोर्स कंडक्ट होंगे वहाँ आपके हम ख्याल लोग जो कुरान से मोहब्बत करने और इसकी तरफ आने वाले हो जाएंगे। घर में करेंगे तो उसके रूल्स बहुत ही लूज होंगे, किसी अच्छी जगह बड़ी जगह पे करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी मज़ीद आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। सिर्फ नीयत कर लीजिए इस वक्त के मुझे ये करना है, और जो करना चाहते हैं यहाँ से वो एंड पे साइमा के साथ रब्ता कर लें, ऑनलाइन पे करना चाहें तो वो भी एंड पे बात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बहुत ही आपकी फेवरेट आयतें होंगी, यानी एक ऐसा टॉपिक आएगा, यानी मैंने जुमला शे सही नहीं बोला, कि आखिर में वो आयतें कि जिसकी वजह से सूरत का नाम सूरत शोरा है। चलिए देखते हैं, पोइट्री किस किस को पसंद है, फेवरेट पोइट कौन है, समझ आता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, हल उनब्बियुकुम अला मन तनज्जलुश शयातीन, क्या मैं तुमको बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं, हर एक छूटे गुनाहगार पर उतरते हैं, उचटती हुई सुनी सुनाई पहुंचा देते हैं और इनमें से अक्सर झूठे हैं, शायरों की पैरवी तो वो करते हैं जो बहके हुए हों, क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक एक जंगल में सर टकराते फिरते हैं और वो कहते हैं जो वो करते नहीं, सिवाय इसके जो ईमान लाए और नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया, जिन्होंने जुल्म किया है वो भी जान लेंगे, वो भी अभी जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं। ये थी आयत नंबर 221 से 227, 221 to 227। इन आयत का टॉपिक है शायरी की बुनियाद तखयल, इमेजिनेशन इंग्लिश में आप कहेंगे, यानी पोइट्री की बेस क्या होती है, इमेजिनेशन, जबकि नबुवत की बुनियाद हकीकत, रियलिटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बहुत सारे इल्ज़ाम लगे अल्लाह के इस प्यारे खूबसूरत रास्ते में, उनमें एक इल्ज़ाम ये भी था कि आप शायर हैं, आप पोइट हैं, आप इतनी रिदमिक बातें करते हैं। कुरान पाक में आयतें कुछ आती भी हैं आखिरी पारों में, आप पढ़ेंगे हैं जिसमें आप पढ़ते हैं वस्समाई और पूरी छोटी छोटी आयतें, वो वाकई पढ़ने में एक रिदम लगता है, तो कहते थे ये शायर है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इन आयात में बताया कि तुम्हें पता है एक शायर अमूमी तौर पे और एक नबी में फ़र्क है कि नबी तो हक की बात करता है, नबी की बात सुन के तो दिल बदलते हैं, नबी की बात सुन के तो गुनाहों से नफरत होने लगती है। इसके बरक्स अमूमी तौर पे जो शायर होते हैं वो रियलिटी की बात ही नहीं करते। नबी जो कहता है वो करके दिखाता है, शायर जो कहता है वो कभी करता नहीं। क्यों? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के लाऊं, ना कभी तोड़ सकेगा ना टूटेंगे, कहने की क्या जरूरत है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ दरिया पहाड़ों के अंदर नहरें खोद दूँ, मैं तुम्हारे लिए दूध की नहर ले आऊँ, चलिए और आप सिर्फ चंद गानों के बोल ही देख लें। इतने बुरे, एक तो शिर्क की हद तक पहुंचे होते हैं और बात तो इतने इमेजिनरी होते हैं कि बाद में वो खुद भी हंसते होंगे हीरो हीरोइन बैठ के, ये हम कह क्या रहे थे एक दूसरे को। अब शायरी पे बात हुई है तो थोड़ी सी बात कर लीजिए, क्योंकि ये मौजू बड़ा हॉट टॉपिक है। आज बाज़ार में शायद उतनी कुरान की किताबें नहीं बिकती जितनी पोइट्री की बिकती हैं, और बास लोगों का माल उतना कुरान की और दीन की बातों पे नहीं लगता जितना ऐसा फिक्शन खरीदने पे होता है। तो पहली बात यह कि शायरी कलाम का एक हिस्सा है, जैसे नसर, प्रो जो नसर होती है ना जो स्ट्रेट आप पढ़ते हैं, और एक शायरी, शायरी बजाते खुद बुरी नहीं, उसका मौजू क्या है ये देखना पड़ेगा। जैसे आप आम एक पैरा लिखते हैं तो वो भी वल्गर टॉक हो सकती है, उसमें भी किसी की आंखों का हुस्न का किस्सा हो सकता है, लेकिन शायर चूंकि बहुत ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, वहमी बातें करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो ऐसी बातें कर देते हैं अपने जोश में कि जो शायरी के रंग में आते हैं। और आप नोट कीजिएगा कि इमेजिनरी बातें जितनी शायराना अंदाज में कही जा सकती है उतनी सीधे सीधे आर्टिकल में नहीं कही जा सकती। तो अगर तो वो अच्छा है, कोई हरज नहीं। अच्छा शेर क्या होता है? मसलन अल्लाह की मोहब्बत में है कोई शेर, कोई हरज नहीं है उसमें भी एक ख़ास हद तक। कहीं ना कहीं बाज़ लोग अल्लाह से बात में भी लोग इतने बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं कि वो भी दुरुस्त नहीं लगता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो शेर कहा जाता है उसको शायरी उसको नात कहते हैं। इस पे बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। देखिए नात अपनी असल से कोई बुरी बात नहीं, अगर अल्लाह की नबी की मोहब्बत में किसी ने कुछ शेर लिख दिए हैं, पहले देख लीजिए दो बातें उसमें। पहली चीज़ कि क्या नबी को अल्लाह के बराबर तो नहीं कर दिया, ये एक आम खराबी है कि शिर्क होने लगता है। इसकी बीसियों मिसालें मौजूद हैं जिसको आप अगर अपनी मारूफ नातों में ही सुनना चाहें, अगर वक्त होता तो मैं आपको कुछ नातों के क्लिप सुनाती, मैंने सेव किए हुए हैं, और जब हम डिटेल से नातों को पढ़ते हैं तो हम वो सिर्फ इस नियत से सुनवाते हैं कि देखिए ये इतनी ज़्यादा आम बातें हैं जो लोग सुनते रहते हैं लेकिन इसमें कितना सख्त सख्त यानी किस्म का यानी शिर्क पाया जाता है। कोई मिसाल देना चाहेगा अगर किसी का जहन खुला हुआ है तो? कोई एक मारूफ जुमला, कोई ऐसी बात जो नात में लोग बोलते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुकाम नहीं जो कर दिया जाता है। जी साइमा, अल्लाह के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े को कोई छुड़ा नहीं सकता, नौज़ुबिल्लाह। यानी नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह तो जालिम है, वो तो कल क़यामत के दिन लोगों को पकड़ेंगे, खड़े हो जाओ इधर, और मोहम्मद आएंगे और वो उनको पकड़ पकड़ के छुड़ाएंगे। ये अल्लाह के पकड़े को छुड़ाए मोहम्मद, और जिसको मोहम्मद ने कल पकड़ लिया ना कि तुम किधर जाते हो, तुम गलत काम करके आए हो, तो उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। इससे बड़ा भी कोई शिर्क होगा? मालिक यौमी दीन अल्लाह, या अल्लाह के नबी भी हैं साथ? अल्लाह अकबर, बेशुमार नाते हैं, यकीन करें मैं ज़ुबान पे नहीं लाना चाहती। लोग झूम झूम के टीवी पे, रेडियो पे, हमारी आम महफिलों में ऐसी ऐसी नाते होती हैं, अहद को अहमद बना दिया, फिर कभी लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आया है, मदीने से बुलावा नहीं आता, अल्लाह के बंदो वो अल्लाह से आता है। यानी इस तरह की शायरी, अब इस पे अलग बात करना क्योंकि पीछे हम थोड़ी सी कर चुके गलूब वाली आयतों में, तो इस पे ज़रूर शऊर हासिल किए। और मुझे इतनी तकलीफ़ होती है वो लोग जो इस पे वक्त लगाते हैं, सीडीज़ बनती होंगी, कैसेट्स बनती होंगी, रिकॉर्डिंग होती होगी, उसको फिर पैकिंग होती है, फिर दुकानों पे जाती हैं, फिर बिकती हैं, और लोग ये ट्रैश ख़रीद के लाते हैं। यकीन करें मैं तो इस ऐसी चीज़ों को देखो, एक ही लफ्ज़ में था ट्रैश। आपका ये माल, इससे तो बेहतर था कि आप किसी जगह सदका कर देते, ये माल कहाँ जाता है। और बाज़ लोग जो सिंगर्स और गुलकारों से फिर मिलोडी, फिर इसमें और कई बातें ना, उसमें म्यूज़िक शामिल हो जाए वो तो एक अलग ही बात है, फिर उसको इंडियन गानों की धुनों पे अपनाते बना लें वो तो और बात है। दूसरी चीज़ जो अल्लाह के नबी की शान के साथ क्या होती है कि इतनी बेतकल्लुफ़ी से अल्लाह के नबी का नाम लिया जाता है नातों में। एक जगह मैं कहीं थी और एक खातून नात पढ़ रही थी, बार बार लफ्ज़ मोहम्मद बोल रही थी वो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी नात में उसकी तकरार थी, लेकिन ना उन्होंने कहीं भी उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा और ना सुनने वाले कह रहे थे, और मैं वहाँ बैठी थी और मैं कह रही थी चुपके से, क्योंकि मुझे वो हदीस याद है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब मिंबर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो आपने तीनों दफ़ा मतलब आमीन आमीन आमीन कहा, तो उनमें से तीन में से एक बात क्या थी कि आपने फरमाया कि जिब्राइल आए और उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम कोई सुने और उस पर आप पे दुरूद ना भेजे तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो। बद्दुआ की और आपने कहा आमीन, ऐसे ही हो। अब आप देखिए जो लोग कर रहे हैं ऐसी नात, वो उनको नहीं पता, क्योंकि वो बीच में सल्लल्ला कहेंगे तो ट्यून टूट जाएगी। तो इस तरह बेतकल्फी से बातें करना जैसे अपने दोस्तों से की जाती हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आप पढ़ेंगे और आप पीछे पढ़ भी चुके, आगे सूरत हुजरात में फिर आएंगी बातें कि तुम नबी के पुकारने को ऐसा ना समझो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, सूरह नूर के आखिर में आप लोगों ने पढ़ा, तो लिहाजा नबी के साथ। उसके बाद उसके तीसरे दर्जे पर चलिए, माँ बाप है, आप उनकी मोहब्बत में कर सकते हैं, शेर पढ़िए, कोई हर्ज नहीं है, नो प्रॉब्लम। मदर डे की कोई पोएम है, अभी इससे कतई नज़र कि आपको मदर डे एक दिन बनाना है कि नहीं बनाना, लेकिन माँ की मोहब्बत में आपको कोई शायरी मिलती है, कोई पोएम मिलती है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें फिर वही बात है कि वो बेसिक्स ना टूटें, उनका अदब एहतराम या उनको इतना आगे ना कर दें। उसके बाद देखिए पीछे भाई बहनों की मोहब्बत में जो मर्जी करिए, मुजाहिदीन यानी जो फौजी होते हैं, जिसको आप कौमी नगमे नहीं कौमी नहीं वो जो जिहादी नगमे या हाँ कुछ ऐसी पोइम्स हो सकती हैं कि जिसमें किसी के ईमान को उभारना है, जिस बात है कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरह आप देखिए कि पीछे रह जाती है एक ही शायरी, जैसे शौहर बीवी के नाम पे कोई गाने हैं तो भी, गाने से मुराद शायरी है। देखिए शायरी को अगर आप सिंग म्यूज़िक के साथ गाते हैं तो वो आपके लिए एक वबाल बनती है ना, अगर विदाउट म्यूज़िक अगर एक शेर है किसी गाने के भी, बिलफर्ज मैं मिसाल देती हूँ, एक बीवी अपने शौहर को सुनाती है कोई हर्ज नहीं है। लेकिन याद रखिए बात पूरी सुनिएगा, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ उछटती उछटती हुई सुनी जाती हैं कि उन्होंने कहा गाने गा सकते हैं, नहीं, बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में कोई शेर बोलती है, ना उसमें म्यूजिक है ना एग्जेजुरेशन है, कोई हर्ज की बात नहीं। शौहर अपनी बीवी को देख के कोई गाना गाता है, गा ले, लेकिन कितने गाते हैं सच बताइएगा। आप जितनी खवातीन बैठी हैं आप में से किसी एक ने कभी अपने उसके शौहर ने उसको देख के गाना गाया? इवन जो लोग पहले गाने गा गा के शौहर बीवी बनते हैं वो भी नहीं गाते, वो कहते हैं अब छोड़ो रोटी पकाओ। हाँ वो चेहरा जो पहले चांद जैसा दिखता है वो फिर रोटी टेढ़ी होती है तो वो टेढ़ी दिखती है, वो नहीं कहते ये चांद जैसे चेहरे ने रोटी बनाई है, रियलिस्टिक नहीं है। यानी आप देखिए जो आखिरी बात रह जाती है शायरी में वो आर्टिफिशियल झूठी मोहब्बत है, इश्क माशूक कह लें उसको, आप रोमियो जूलियट कह लें, आप उसको लैला मजनू कह लें, उसको हीर रांझा कह लें, आप बताइए आपस में एक दूसरे के क्या लगते थे। आज की फिल्म पूरी नहीं होती जब तक उसमें 5 या 6 गाने, मुझे नहीं पता आजकल क्या रेशियो है, पहले ये था, अब क्या है, कितने गाने होते हैं 1-3 घंटे में? को बताएगा? तो ठीक है आप में तो कोई फिल्म देखते ही नहीं, आप बताएंगे कैसे? बहरहाल 5-6 गाने होते हैं। आप देखिए गाना हदीस में आता है कि यानी जो ये गाने का असर होता है, आपकी कोई तारीफ कर दे ना तो आपको भी आधा घंटा तक सरशारी रहेगी। जो लोग इतना आर्टिफिशियल किस्म की मोहब्बत है देखते हैं, हर फिल्म देखने वाली लड़की और लड़का ये सोच के उठते हैं कि अब मैं भी किसी से मोहब्बत करूँ, कोई मैं भी किसी के लिए गाऊँ, यकीन करें आई एम, इसमें कोई एग्जेजुरेशन नहीं है, ये बहुत ट्रू फीलिंग्स के साथ आपको बता रही हूँ कि जो जवानी के इब्तदाई दिन होते हैं ना, जब नए नए जज्बात उठते हैं, जैसे नई नई कॉम्प्लेक्स फूलती हैं, इन दिनों में आप जब कोई गाना सुनते हैं ना तो आपका दिल चाहता है अब मैं भी किसी के लिए गाऊँ, आइडियलाइज कर, आप सिर्फ इस दुनिया से म्यूज़िक और सॉन्ग्स को बंद कर दें, आधी से ज़्यादा लव स्टोरीज ख़त्म हो जाएंगी और मेरा हाल सारी फिल्में ही फ्लॉप हो जाएंगी। इवन बाज़ लोग ऐसी फिल्में भी बनाते हैं जो जिसको आप कह लें कि तारीखी नौयत की, बाज़ लोग इवन रिलीजियस मूवीज़ बनाते हैं और उसमें भी सॉन्ग्स डालते हैं। तो बहरहाल बात समझ में आ गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई अपने पेट को खून और लहू से भरे, यानी पस और ब्लड उसके पेट में आए, ये बेहतर है इस बात से कि उसको कोई बुरा यानी उसको कोई शेर याद हो। ये आपकी लिखी हुई है अहसनुल बयान के अंदर हदीस, अब बाद में वहाँ से देखिएगा, पढ़ के सुना देती हूँ। पेट को लहू और पीप से भर जाना जो उसे ख़राब कर दे, शेर से भर जाने से बेहतर है, तिर्मिज़ी की रिवायत है। अब जितने शेर आपकी मेमोरी में है ना, दुआ करें कि वो भूल जाए। कुरान ना याद होने में एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हमारा जहन पोइट्री में बहुत लगता है, और मैं इस पे इतनी खुश होती हूँ जब मुझे कोई शेर याद नहीं होता, यानी मेरी एक वीक पॉइंट कह लें, आप पिछली कोई कैसेट सुन लें, कहीं भी जाके मतलब ऑनलाइन पे देखें, जितने शेर पढ़े होंगे गलत पढ़े होंगे, इवन अच्छे शेर भी जो अच्छे पोइट जो किए जाते हैं, अल्लाह के नबी को शेर याद ही नहीं रहते थे, आपने एक दो दफा कोशिश भी की कि ऐसी महफिल को अटेंड करूं जहां ऐसी जरा महफिलें बरपा होती थी, ऐन वक्त पे अल्लाह ताला आपको सुला देते थे, और जब आप उठते तो उस वक्त वो महफिल खत्म हो चुकी होती। यानी ये इस्मतें अंबिया होती है। तो बहरहाल इस दुआ के साथ इस सूरत को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, और इस सूरत में हमने जो कुछ पढ़ा वो हमारे अमल का हिस्सा बन जाए। शुरू करते हैं सूरत नमल। नमल च्यूंटी को कहते हैं, आपने कभी इसको अहमियत दी? च्यूंटी, एंट, छोटी सी च्यूंटी, अल्लाह की इतनी प्यारी मखलूक कि अल्लाह को उस पर भी इतना प्यार आता है कि उसके नाम पे अल्लाह ताला ने बाकायदा एक सूरत रख दी। देखेंगे क्यों है, इंशाल्लाह इसी के बीच में ये चीज़ आपके सामने आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक च्यूंटी भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक नमूना होती है, और इसके साथ भी अल्लाह ताला इंसानों को कितना कुछ सिखाते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन, तिल्का आयातुल कुरआनी व किताब मुबीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तौसीन, ये आयतें हैं कुरान की, यानी वाज़े और रोशन किताब की। हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए है जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखरत पर यकीन रखते हैं। जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते, हम नए नए इनके करतूत खूबसूरत करके आप बताइए क्या लिखा हुआ है, मेरा थोड़ा मिसप्रिंट है। जीनेदार, जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते, हमने इन्हें इनके करतूत जीनेदार करके दिखा दिए, बस वो भटकते फिरते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है और आखरत में भी वो सख्त नुकसान याफ्ता है। बेशक आपको अल्लाह हकीम व अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। ये थी आयत नंबर 1 से 6, 1 to 6। इन आयत का टॉपिक है हिदायत और खुशखबरी, तो ईमान वालों के लिए है। कितनी प्यारी आयत है ना, आयत नंबर 2, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ऐसे लगता है कि हिदायत गाइडेंस भी उन्हीं को मिलती है जो ईमान लाते हैं, और जो ईमान लाने के बाद अमल करेंगे उनको खुशखबरियाँ मिलने लगती हैं। फिर इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ बातें बता दी कि ये होते हैं मोमिन, नमाज़ें कायम करने वाले, ज़कात देने वाले और आखरत का यकीन रखने वाले। ये तीन काम कर लेना तो यकीन करें पूरी शरीयत पे अमल हो जाएगा। आखरत में पकड़े जाने का डर जो है इंसान को बहुत सारी बुराइयों से रोकता है। कल जन्नतियों को जब उनके नामे अमाल दाएं हाथ में मिलेंगे तो वो लोगों को खुशी खुशी दिखाएंगे। सूरह अल-हाक़ा में आता है, कहेंगे हाउ मुकरो किताबिया, देखो मेरा नामे अमाल मुझे कितना प्यारा मिला। लोग उससे पूछेंगे तुम क्या करते थे, तो एक ही जुमला बोलेंगे अन्नी जनन तो इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैं जो ये गुमान था कि मैं अपने हिसाब से मुलाकात करूंगा। इस एहसास को बेदार करने की ज़रूरत है। हर दिन हर रात सोने से पहले एक दफ़ा ये ज़रूर सोचिए कि जो काम आज मैंने किए इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है, अल्लाह ताला मुझे इसके बदले में क्या देगा, और जो गलत काम किए क्या मैं उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। दूसरी चीज़ इस आयत के अंदर हाईलाइट कर लीजिए, आयत नंबर 4 में, ज़य्यन लहुम आमालुहुम फहुम यामहून, कि शैतान ने या उनके आमाल जो हैं वो खूबसूरत करके दिखा दिए गए। ये क्या चीज़ है, आप देखिए कि अपने आप को हक बात के मुताबिक ढालने के लिए तैयार ना होना, ये इस साइकोलॉजिकल कंडीशन का नाम है जिसको यहाँ आमाल की खूबसूरती से साबित किया गया। जो बंदा किसी बात को मानने के लिए संजीदा नहीं होता ना, तो वो हमेशा अपने गलत कामों को खूबसूरत नाम देके करता है, और उसका इसका नतीजा क्या होता है कि वो अपनी इसलाह से बिल्कुल गाफिल हो जाता है। फिर ऐसे शख्स को अपने इस गलत रवैये की एक ही सज़ा भुगतनी पड़ती है, एक बहुत भारी कीमत उनको देनी पड़ती है, और वो क्या कि इनकी आखिरी मंजिल जहन्नुम के सिवा और कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि अपने गलत कामों को गलत समझें और फिर उनको बदलने की नियत और दुआ करें। इस काल मूसा अली अहली ही इन्नी आनस्तु नारा, याद होगा जबकि मूसा ने अपने घर वालों से कहा मैंने आग देखी है, मैं वहाँ से या तो कोई ख़बर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा ताकि तुम आग सेक सको। जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ दी गई कि बाबरकत है वो जो इस आग में है, और बरकत दिया गया जो वो इसके आसपास है, पाक है वो जो अल्लाह तमाम जहानों का पालने वाला है। मूसा सुन, बात यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ गालिब बा हिकमत। इस आयत को हाईलाइट कर ले, या मूसा इन्नहु अनल्लाह। क्या दिल पे बीती होगी मूसा के जब अल्लाह ने ये कहा होगा मैं अल्लाह हूँ। पूरे कुरान में जहाँ भी बात होती है अन्नहू गायब के सीगों में, और यहाँ हाजिर के मुतकल्लिम के सीगे में कि मैं हूँ अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ गालिब बाहिकमत। तू अपनी लाठी डाल दे। मूसा ने जब इसे हिलता जुलता देखा इस तरह गोया कि वो एक सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा खौफ ना खा, मेरे हजूर में पैगंबर डरा नहीं करते, लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर इसके इवज़ नेकी करें, इस बुराई के पीछे तो मैं भी बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। और अपना हाथ गिरेबान में डाल, वो सफ़ेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तो नौ निशानियां लेकर फिरौन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। बस जब इनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मौजदे पहुंचे तो वो कहने लगे ये तो सरीख जादू है। उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि इनके दिल यकीन कर चुके थे सिर्फ जुल्म और तकब्बुर की बिना पर। बस देख लीजिए कि इन फितना परदास लोगों का अंजाम कैसा हुआ। ये थी आयत नंबर 7 से 16, 7 से 14। ये थी आयत नंबर 7 से 14, 7 to 14। इसका उनवान है दिल मान चुके थे, जुबानों ने इनकार किया। क्यों? तकब्बुर और बड़ाई का एहसास। बहुत सारे लोगों की यही कैफियत होती है, हक मान जाते हैं, उनको पता होता है ये मसला ठीक है, लेकिन मानना क्यों नहीं? अमल बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के उस सफ़र का तذکرہ किया जो मदियन से मिस्र आते हुए था, और ये एक दरख्त था जहाँ पहली दफ़ा मूसा को कलीमुल्ला बनने का शर्फ हासिल हुआ। आज भी वहाँ पे ईसाइयों ने एक गिरजा और खानकाह तामीर की हुई है और लोग वहाँ जाते हैं। वो जगह थी, वो दरख्त था, अल्लाह ताला ने तजल्ली की थी और मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ अल्लाह ताला के साथ वो ताल्लुक़ पैदा कर रहे थे जो हम सबको भी पैदा करना है अपनी तन्हाइयों में, अपने मुफ़रसत के औकात में। फिर एक और चीज़ इस हिस्से से बड़ी खूबसूरत पता चलती है, और वो क्या कि मूसा आग लेने गए थे और पैगंबरी लेकर आए। हमारी ज़ुबान में भी कहते हैं ना, आग लेने गए पैगंबरी लेके आए। अचानक, बिल्कुल पहले से प्लान नहीं थी। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को कोई बड़ा खूबसूरत तोहफा देना चाहते हैं ना, तो अचानक और गैर मुतवक्के देते हैं ताकि वो इसको बराहे रास्त अल्लाह की तरफ से समझे और इससे उसके अंदर और ज़्यादा शुक्रगुजारी के जज्बे पैदा हों। हिदायत भी एक तोहफा है। हो सकता है आप में से भी और मेरे में मेरा भी कोई इरादा नहीं था हिदायत की तरफ आने का, अल्लाह हमें इस किताब की तरफ ले आया। जब अल्लाह की किताब को पाने के बाद दिल में हिदायत के जज्बात उभरें तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि हिदायत का तोहफा भी अल्लाह ताला ही देता है। और बाज़ लोग इसके लिए कोशिश करते हैं, शुरू से कुछ ना कुछ बात होती है, बाज़ कहते हैं हमें ख्वाब आ रहे हैं, बाज़ को डर लगता है, बाज़ की ज़िंदगी में कुछ होता है, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला एकदम ज़िंदगी में किसी सानहे से दोचार कर देते हैं। अचानक किसी की मौत हो गई, जवान बच्चा दुनिया से चला गया, तलाक हो गई, बेवकी हो गई, ये लम्हे जो होते हैं ना ये इंसान को तोड़ देते हैं। ये अचानक मरहलों के इन अचानक मरहलों के पीछे अल्लाह का कोई बहुत बड़ा तोहफा छुपा होता है, उसको ढूंढने की ज़रूरत है, और अमूमन वो हिदायत का तोहफा होता है। तो उस तरह भी शर से अल्लाह ताला खैर को निकाल देता है। अल्लाह ताला हमें इन तोहफ़ों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वलकद आतैना दाऊद व सुलेमाना इल्मा, और यकीनन हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा तारीफ़ उसके लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई, और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए। और कहने लगे लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हम सब कुछ में से दिए गए, बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजल इलाही है। सुलेमान के सामने जब इनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंदे जमा किए गए, हर हर किस्म की अलग अलग दर्जा बंदी की गई, हत्ता इज़ा तौला वादिन नमल, जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा ए चींटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। इसकी बात से सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे और हंस दिए और दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मेरे माँ बाप पर, और ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल करे। बड़ी प्यारी दुआ है। रब्बी औज़ेनी अन अशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया वअला वालिदैया वअन अअमल सालिहन तरदाहू वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिकस सालिहीन। इस दुआ को पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह ये जो कुरान की किरणें कोर्स अरेंज हो रहे हैं तो उसमें हम पूरी इस पूरे सफ़र के साथ आपको कुरान पाक की दुआएं भी सिखाएंगे। पूरे कुरान की दुआएं आप सीखेंगे तो उसमें जब इस दुआ की तफसीर आप सुनेंगे तो उससे इंशाल्लाह आपका दिल चाहेगा कि मैं भी इस दुआ को पढ़ूँ। तो यहाँ टॉपिक लिख लेते हैं। ये थी आयत नंबर 15 से 19, 15 to 19। इन आयत का टॉपिक है नेमत मिली तो शुक्र अल्लाह का किया। यहाँ से हज़रत दाऊद और सुलेमान का किस्सा शुरू होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ब्लेस्ड थे इस मामले में कि उनको जानवरों की बोली भी समझ आती थी। ऐसा ही एक मौका था कि जब आप किसी जगह काफ़िला लेके निकले तो रास्ते में क्या हुआ कि जब बहुत सारी फ़ौज थी तो जब बहुत सारे लोग होते हैं तो ज़ाहिर है कि ज़मीन में जो मिट्टी है या कोई पौधे हैं या छोटे छोटे यानी कीड़े मकोड़े फिर रहे होते हैं तो उनकी भी बेखबरी में वाकई उन पे पाँव आ सकता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जब घर से निकले तो उन्होंने देखा कि एक चींटी है और वो दूसरी चींटियों को कह रही है कि जल्दी से इधर उधर छुप जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें बेखबरी में पकड़ ना लें। ये लफ्ज़ इतना प्यारा मुझे लग रहा था कि उनको पता ना हो। चींटी भी रियायत कर रही है, यानी कहती ये बड़े ज़ालिम है, ये हमें मारते हैं, उसको पता है ये बेखबरी में करते हैं। अल्लाह करे हमें भी ये तौफीक हो कि हम लोगों के गुनाहों को देख के कहें कि ये बेखबरी में कर रहे हैं, ये नहीं करते ये बड़े जालिम लोग हैं और ये बड़े हिदायत से दूर हैं। तो बहरहाल उसने फिर उस बात को पेश किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे, फतबस्सम दाहिकम। अब आपको किसी बोली चींटी की बात समझ आ जाए तो आप नहीं हंसेंगे? लोग तो कार्टून्स में चींटियों की बातें सुन सुन के हंसते फिरते हैं, तो असल चींटी वो की आवाज़ समझ आ जाए तो ये कितनी बड़ी नेमत थी। तो फौरन अल्लाह के आगे झुक गए और ये एक बहुत बड़ी नेमत थी। लेकिन तकब्बुर ने उनका देखा, हा हा हा देखो मैं हूँ ना, मुझे आ रही है अपनी शोएं मारते, अपनी फौज और लश्कर के आगे बड़े बनते। कुछ नहीं बड़े बने, बल्कि कहा अल्लाह ये तेरी नेमत है कि तूने मुझे ये बात सुनने की तौफीक दी, यही रवैया मतलूब है। बड़ी से बड़ी नेमत आए ना, और कुरान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपको अल्लाह का कलाम जितना सुनना मिले, जितना समझ आए, जितने आपके दिल पे इसका असर आए, तो कहा करे कि रब्बी औज़ेनी अन अशकुर नेमत कल्लती अनअमत अलैया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये नेमत दी कि आप मुझे वो कुरान की आयतें समझ आती हैं जो नहीं आती थी। पहले मेरी तरावियां इतनी बोर होती थी कि मैं एक टांग पे पाँव रखता, कभी दूसरे पे रखती, कब ख़त्म होगा, अब मुझे उसमें कुछ समझ आने लगा। उतना अल्लाह का शुक्र करें आप, देखें जो शुक्र करेगा अल्लाह उसकी नेमत को बढ़ाएगा। चंद बातें चींटियों के बारे में इंशाल्लाह आपको इस पर दिखाएंगे, आप जब वक्त में बरकत होगी आपके लिए। तो चींटी के बारे में भी बहुत सारे यकीन करें हकायक है, थोड़े से उसमें से आपके सामने रखूंगी। पहली बात है कि अकेली चींटी जिंदा नहीं रह सकती। जिस तरह हमने शहद की मक्खी में इज्तमाईयत पढ़ी थी ना, यूनिवर्सलिटी, और आप देखिए कि मैं तो जितना कुरान पढ़ती जा रही हूँ अल्लाह की साइंस की रोशनी में, एक लफ्ज़ मेरे दिल में जमता जा रहा है, इज्तमाईयत, तौहीद, एक को मानो, रब को मानो। ये पूरी कायनात हमें इज्तमाईयत सिखाती है, किस अकीदे पे, कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वहाँ तो सूरत मायदा में हम पढ़ चुके ना कि तालो इला कलिमतन सवाम बैनना व बैनकुम, वो तो हमने दुनिया वालों में कहा था ना कि तुम सब हम एक कलमे पे जमा हो जाएं कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत ना करें। यकीन करें कि इस कायनात को जुबान मिल जाए ना, पहाड़ों को, सूरज को, चांद को, चींटियों को, और हम सुने सब ऊंची आवाज़ से यही कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यूनिटी। तो पहली बात है कि ये अकेली नहीं रहती, टीम वर्क इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। कहीं खाने का कोई ज़र्रा देखती हैं तो अकेली नहीं खाती, बल्कि फ़ौरन भाग के जाती हैं और अपनी दूसरी चींटियों को बुलाती हैं। आप कभी देखें कहीं एक चीनी का थोड़ा सा ज़र्रा छोड़ दे, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वहाँ चींटियों की लाइन लगी हुई है। कभी आपने सोचा ये चींटियों की लाइन कहाँ से लगी? हम होते ना कहते पहले खुद खा लो, पेट भर लो, फिर सर पे बिठा लो, फिर पाँव पे बिठा लो, अब इसको फ्रीज कर लो, थोड़े को ड्राई कर दूँ, थोड़े का शरबत बना के रख लूँ, और थोड़े को मैं कहीं और इसकी टुकड़ियाँ जमा के फ्रीज कर दूँ। नहीं, अकेली नहीं खाती, फ़ौरन जाती है, जल्दी जल्दी चलो, और जाती कैसी है, अपने परों को बजाती है, पर बजाती है ना, ये मासूम से इसके पर जो बजते हैं तो दूसरे लोग जो इसकी बातें जानने लगते हैं और समझ जाते हैं कि ये इधर आ रही हैं। 3 से 4 जुबानें जानती है चींटी। आपको कितनी आती हैं? मेरा ख्याल है एक भी ठीक नहीं आती। उर्दू बोलते हैं तो इंग्लिश के लफ्ज़, इंग्लिश बोलते हैं तो पंजाबी के लफ्ज़, और अल्लाह ही जाने हम और कुछ क्या करते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि जंगजू होती है, हमला करती है, बाकायदा जंग करती है, दुश्मन के ऊपर एसिड फेंकती है अपने मुंह से निकाल के, और कुछ ऐसी चीज़ें इनकी आवाज़ आवाज़ की होती हैं कि जो यानी जिससे फ़ौरन दूसरी चींटियाँ भी ये समझ जाती हैं। बस चींटियाँ ग़ुलाम होती हैं, यानी कुछ स्लेव चींटियाँ होती हैं और कुछ मालिक, वही इंतज़ाम तंजीम है कि एक कोई इनकी लीडर होती है और बाकी जो हैं वो उसके साथ चल के काम करती हैं, और मेल बेचारे वही करते हैं जो पीछे हमने मक्खियों में भी पढ़ा था कि सारा काम फीमेल्स करती हैं, और आप भी कहेंगी कि हम भी सारे करते हैं, लेकिन मेल का बस एक ही काम होता है कि वो मेटिंग करने के बाद मर जाते हैं, यानी उसके बाद वो काम नहीं रहते, और बाकी सारे काम जो होते हैं रिप्रोडक्शन के और सब कुछ वो फीमेल्स करती हैं। ये बात हमें क्या सिखाती है कि फिर हम भी काम करें, अगर हमें औरतों को ज़्यादा काम करने पड़ते हैं तो शुक्र करें मर्द अगर आपके साथ चल रहे हैं तो यही बहुत है। देखिए मर्द की एक ही नेकी बहुत है कि वो आपके साथ गुजारा कर रहा है, बाकी अगर आप सारे काम कर लेंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला वो और मैंने आपको क्यों कहा, मैंने खुद को क्यों नहीं कहा हाँ चलिए, वो मर्द कहते हैं ना कि अब हमें जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी क्योंकि हमने शादी जो कर ली, तो फिर सब्र भी जन्नत मिल जाएगी और कुछ ना करें तो। बहरहाल इंशाल्लाह कभी डिटेल से इसको पढ़ेंगे और आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखा सके तो फिर इस पे आपको बहुत सारी और चीज़ें भी पता चलेंगी। इस दुआ को याद ज़रूर कीजिए, आगे फिर आएगी ये दुआ थोड़े से अल्फाज के फ़र्क के साथ। चलिए आगे देखते हैं I20 से। आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं इसे सख्त सजा दूंगा, या इसे सख्त इसे ज़िबा कर डालूंगा, या मेरे सामने कोई सरीख दलील बयान कर दे। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि आकर इसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि तुझे उसकी खबर नहीं, मैं सबा की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। मैंने देखा इनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ ना कुछ दिया गया है, और इसका तख्त भी बड़ी अजमत वाला है। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने इनके काम इनको खूबसूरत करके दिखला कर सही राह से रोक दिया, बस वो हिदायत पर नहीं आते कि इसी अल्लाह के लिए सजदा करे जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो सब कुछ जानता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अजमत वाले अर्श का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर इन्हें दे दे, फिर इनके पास से हट जा और देख वो क्या जवाब देती हैं। देख के वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी है, सरदारों मेरी तरफ तो एक बाबुक्कत खत डाला गया जो सुलेमान की तरफ से है, जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह की तरफ से शुरू है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदारो तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं इस अमर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय में ना हो नहीं किया करती। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले सख्त लड़ने फिरने वाले हैं, आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। इसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो इसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। बस जब कासिद हज़रत सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो इसने तुम्हें दे दिया है, बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो, यानी मुझे नहीं चाहिए। जा इनकी तरफ वापस लौट जा, हम इनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की इनमें हिम्मत ताक जिनके सामने पड़ने की इनमें ताकत नहीं, और हम इन्हें जलीलों पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। आपने फरमाया, आया सरदारो तुम में से कोई है जो इनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही इसका तख्त मुझे ला दे। एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले ही मैं आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी ईमानदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, क्या आप पलक छपकाएं, इससे भी पहले मैं इसे आपके पास पहुंचा सकता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان. दुआ मांगे पीछे जो आपने पढ़ी है ना, भी रब्बी औज़ेने वाली, सब मिलके पढ़ें आयत नंबर 19। सब ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे। सलमा आप इनको पढ़ाएंगे ये तो ऊंची आवाज़ से? आप ऊंची पढ़ें और आपके साथ पढ़ें लोग जी। आप जज़ाकअल्लाह खैर जी। आयत 40 से देखेंगे, पिछली आयत पूरी हो गई थी ना, चलें 39 से देखते हैं। एक कवि है कल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले ही पहले मैं इसे आपके पास ला देता हूँ, यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और अमानतदार भी हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, क्या पलक छपकाए, इससे पहले मैं इसे आपके पास पहुँचा सकता हूँ। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या ना शुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफ़े के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो ना शुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और बुज़ुर्ग गनी और करीम है। हुक्म दिया कि इसके तख्त में कुछ हेर फेर कर दो, इसके तख्त में कुछ फेर बदल दो, ताकि मालूम हो जाए कि वो राह पा लेती है या इनमें से हो जाती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो इससे कहा, इससे पूछा गया कि क्या ऐसा ही तेरा भी तख्त है? इसने जवाब दिया, ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। इसे उन्होंने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रही, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। इससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर वो समझ करके ये हौस है, इसने अपनी पिंडलियाँ खोल दी। फरमाया, ये तो शीशे से मढ़ी हुई इमारत है। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमाबरदार बनती हूँ। ये थी आयत नंबर 20 से 44, 20 to 44। इसका उन्वान लिखेंगे, हक की जीत बातिल की शिकस्त। दूसरा इसका टॉपिक लिखेंगे, असूलों पर सौदेबाजी नहीं। आपने सुनी, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी थी। वाक्यात के अंदर से वाकई सबक लेने की बहुत सारी हमारे पास दलीलें होती हैं। कुछ अमल की बातें नोट करेंगे कि जो हमने इस कहानी से सुनी। पहली बात है कि परिंदों की बोलियों में खुद खुद को भी जानते थे। खुद खुद के बारे में कुछ बात इंशाल्लाह हम कल करेंगे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत को देखिए कि इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी उनका रोब था, लेकिन उसको क्या कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों नहीं। आप इस आयत को हाईलाइट कीजिएगा, आयत नंबर 20 और 21 को, यहाँ आखिरी हिस्सा, अम कान मिनल गाइबीन लअउअज़्ज़िबहु अज़ाबन शदीदन अव लअस्बहन्नहु। हुदहुद उनके पास मौजूद नहीं था उस महफिल में जहाँ दूसरे मौजूद थे, तो कहने लगे कि अगर या अपने ना आने की कोई वजह बताए या फिर मैं इसको सजा दूंगा। इससे क्या पता चलता है कि उस्ताद तालिब इल्म को छुट्टी करने की वजह से सज़ा दे सकता है? किस तरह? कि वो अपनी कोई एप्लीकेशन न दे। ये सुल्तान-ए-मुबीन क्या है? ये एप्लीकेशन है, ठीक है। डर क्यों गए? दूसरी बात है कि जानवरों के अंदर भी तौहीद और शिर्क का फर्क होता है। फिर अगली बात जो पता चली कि जानवरों से भी अल्लाह ताला तबलीग का काम करवा लेता है। आगे आप पढ़ेंगे और रिवायत में आता है कि कयामत के करीब जब लोग लोगों को बुराइयों पर टोकना छोड़ देंगे तो ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जिसको दाबतुल अर्ज़ कहेंगे और वो जाके लोगों को फिर स्टेम करेगा। आगे आने वाली है वो आयत, आप खुद भी उसमें देख लेंगे। तो अगर आज किसी को अल्लाह के काम करने की तौफीक मिल रही है तो शुक्र अदा करे, लेकिन ये मत सोचे कि वो अल्लाह की मजबूरी है। जब इंसान ये काम नहीं करते तो अल्लाह ताला जानवरों से काम करवा लेता है। फिर अगली बात इसमें हमें पता चली कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबिया में से थे कि जिन्होंने अल्लाह के नबी से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। और आपकी एक रिवायत में भी मिलता है कि मुझसे पहले सुलेमान के अलावा किसी और पैगंबर को ये खूबसूरत आयत नहीं दी गई। और रिवायत में आता है कि एक मौके पर मक्का वाले जो बहुत ही जिच हो रहे थे कि ये हर दिन सूरतें आ रही हैं कुरान के तौर पर, तो इन्होंने कहा कि हम भी ज़रा एक ऐसा कुरान बना के दिखाते हैं। तो एक शख्स था इब्ने मुकफ़ा, इन्होंने उसको कहा, बहुत अदब था उस अदीब था और उसको शायरी अपनी यानी अरबी ज़ुबान पे बहुत ज़्यादा अबूर हासिल था। उसको कहा कि देखो हम तुम्हारी सारी टेक केयर करते हैं, तुम्हारे बच्चे घर खाना पीना हम देंगे, तुम एक कमरे में बैठ जाओ और इस कुरान जैसी एक जितना भी जोर था इसका एक कॉपी लिख दो ताकि हम भी इनको दिखा सकें कि हमारे भी पास एक काम है। क्योंकि अमूमन देखे जब कोई काम आप करने लगते हैं ना तो फिर बहुत सारे लोग आपको देख के वो काम करने लगते हैं, वो भी आपके नामे में जाते हैं अगर अच्छी नीयत से वो करेंगे तो। बहरहाल अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा ठीक है, वो अंदर बैठ गया, उसको देते लेते करते काफ़ी अरसा, जब कई महीने गुजर गए तो उसको कहा कि भाई बताओ क्या किया। जब देखा तो लिख लिख के जैसे बहुत सारी कोशिशें की हों सफ़ों का या जो उस दौर की चीज़ थी वो ढेर था। तो पूछा भाई बताओ भाई क्या किस नतीजे पे पहुंचे, क्या हुआ? तो कहने लगा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान लोग कहेंगे ये क्या, हमारे टुकड़ों पे पले हमने इतनी मेहनत की और उस नबी का तुम कलमा पढ़ रहे हो जिसके खिलाफ तुम्हें किताब लिखने को कहा? तो कहने लगा तुम लोग किताब की बात करते हो, जब से तुमने मुझे बिठाया है मैं उस वक़्त से लेके इनकी सिर्फ एक आयत पे उसके वजन की कोई बात बनाना चाह रहा और मैं नहीं बना सका, और वो क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब देखिए ये इतना प्यारा कलम है, फेल के बगैर है, बिस्मिल्लाह सात नाम अल्लाह के, क्या खाता हूँ पीता हूँ सोता हूँ जागता हूँ, कुछ नहीं लिखा। जहाँ आप इसको पढ़ते हैं ये वहीं आपको लगने लगता है। तो बड़ी मोहब्बत से बिस्मिल्लाह पढ़ा करें और अपने कामों का आगाज़ भी बिस्मिल्लाह के साथ किया करें। फिर अगली चीज़ इसमें आपने मलका जो थी उसके नाते से पढ़ी कि समझदार थी, खातून थी, इसीलिए हक को पहचान गई और बाद में मुसलमान हो गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात में जो जोश था उसकी वजह ये थी कि उनको अल्लाह ताला पर यकीन था। जितना किसी को अल्लाह पर यकीन होता है उसकी तबलीग, उसकी दावत, उसकी बातचीत में उसका रंग छलकने लगता है। जो बंदा बेअमल होता है वो बड़ी मजबूत बात कर नहीं सकता। जो खुद अल्लाह ताला के बारे में डाउटेड होता है वो लोगों को कभी भी वो ईमान कि उस ईमान की दावत दे ही नहीं सकता जो मतलूब ईमान है। तो सारे सबक में और भी बहुत सारे मानी हैं सीखने की बातें, इंशाल्लाह जब दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए कि इस्लाम का खूबसूरत इजहार उस दौर में दिख रहा है कि इतना बड़ा महल था कि फर्श शीशे का था और नीचे पानी था और मलका समझ ही नहीं पाई कि ये फर्श है, वो समझी ये पानी है। तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने वो अरूज और गलबा दिया था, और ऐसा अरूज और गलबा या ऐसी तैयारियां या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो दूसरों के को मरूब कर दे ये पसंदीदा है इस रंग से कि उससे फिर लोग सोचते हैं कि इस्लाम को गिरा पड़ा मजहब नहीं है। लेकिन जब ये सब कुछ अपने नाम पर होने लगता है तो ये फिर तकलीफ दे बात है। हमारी जो भी बड़ाई हो अगर हमें कोई नेमत मिले और हम लोगों में उसका इजहार भी करें ना तो उसके लिए नीयत दिल में ये रखा करें कि ये मेरे रब की नेमत है, उसकी बात पेश कर रही हूँ कि देखो मेरे रब ने मुझे दुनिया में इतना कुछ दिया है तो आगे क्यों नहीं देगा। और आप ये कहें कि मैं इतनी नेक हूँ कि मुझे दिया, सोच का फर्क है। नेमतों को पाके सारी नेमतें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देंगे तो इंशाल्लाह उससे फिर बहुत फ़ायदा होगा। अब आगे हज़रत समूद, हज़रत सालेह की कौम की कहानी। वलकद अरसलना इला समूद अखाहुम सालेहा, यकीनन हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आपने फरमाया मेरी कौम के लोगों तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। वो कहने लगे, हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। आपने फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के हाँ है, बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। इस शहर में 9 सरदार थे जो ज़मीन में फसाद फैलाते रहते और इस्लाह नहीं करते। उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया कि रात ही को सवाले और उसके घर वालों पर हम छापा मार देंगे और इसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम इसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद ना थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। और उन्होंने खुफिया मकर किया और हमने भी, उन्होंने खुफिया यानी तदबीर यानी मकर किया और हमने भी, और वो इसे समझते ही ना थे। अब देख ले इनके मकर का अंजाम कैसा हुआ कि हमने इनको और इनकी कौम के सब लोगों को गारत कर दिया। ये हैं इनके मकानात जो इनके जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। और हमने इन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे। हमने इनको जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे बाल बाल बचा लिया। ये थी आयत नंबर 45 से 53, 45 to 53। इसका उन्वान लिखेंगे, जुर्म एक ने किया, राजी सभी थे। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने सबको पकड़ लिया। इस हिस्से से हाईलाइट करने की जो बात है हमारे लिए वो क्या है, आयत नंबर 48। एक शख्स था केदार नाम का, जिसने ऊँटनी को ज़िबह करने का या उसके पाँव काटने का इरादा किया, नियत की। सिर्फ एक ने किया, बाकियों ने खामोशी से उसकी मवाफ़कत कर दी। अल्लाह ताला ने जब पकड़ा तो सबको पकड़ लिया। एक हदीस सुन लीजिए, बात वाज़े हो जाएगी। नबी सल्लम ने फरमाया कि जब कहीं कोई गलत काम हो और कोई शख्स जो वहाँ मौजूद नहीं और दूर बैठा हुआ है और वो उस काम पे खुश है, तो वो वैसा ही है जैसे कि उस काम को करने वाला। यानी बाज़ लोग किसी गुनाह की महफिल में पहुंच नहीं पाते, घर बैठ के आहें भरते रहते हैं, हाय मैं भी जाती, हाय मैं भी जाती, तो गोया कि वो उसके गुनाह में शामिल हो गए। इसी तरह कहीं कोई नेकी का काम हो और इंसान पूरी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद वहाँ ना पहुँच सके, दिल से उनके साथ हो या उस काम को देख के खुश हो, तो वो वैसे ही है जैसे कि वहाँ मौजूद था। ये खामोश किस्म की जो तस्दीक होती है ना, ये बहस दफ़ा बहुत सारे लोगों को गलत कामों पर माइल करती है। एक शख्स गुनाह करके गुनाह पाता है और दूसरा शख्स जो है वो गुनाह करे बगैर उस गुनाह के अजर में शामिल हो जाए, कितना काबिल रहम है वो शख्स। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी तमाम चीज़ों को जिसमें दूसरों की गलत चीज़ों को दिल से हम पसंद करके या एडमायर करके दूर भी रहें, लेकिन अल्लाह के हाँ हमारी पकड़ ना हो जाए। अल्लाह ताला हमें इस बुरे अंजाम से बचाए कि हम दूसरों के गुनाहों पर भी पकड़े जाएँ। व लूत न इस काल अली कौमी ही, और लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र, जबकि इसने अपनी कौम से कहा, क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हो? ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक ये है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। कौम का जो जवाब बजुज इस कहने के और कुछ न था कि आले लूत को अपने शहर से शहर बदर कर दो, ये तो बड़े पाकबाज बन रहे हैं। बस हमने इसे और उसके अहल को बजुज उसकी बीवी के सबको बचा लिया। इसका अंदाज़ा तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा ही चुके थे और इन पर एक ख़ास किस्म की बारिश बरसा दी। बस इन धमकाए हुए लोगों पर बड़ी बुरी बारिश हुई। तो कह दे कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है और इसके बरगजीदा बंदों पर सलाम है। क्या अल्लाह ताला बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं? ये थी आयत नंबर 54 से 59। 54 से 59 इन आयात का टॉपिक है, सलाम है उन बंदों पर जो चुने गए। बहुत बिगड़े हुए माहौल में से भी अल्लाह ताला कुछ ना कुछ लोगों को बुराइयों से रोक ही लेता है। आज जैसे कि इस कौम लूत वाले फेल यानी होमोसेक्सुअलिटी का बहुत गलबा है, इसी तरह आज के दौर में जो लोग ख़ास तौर पे यंग्स में अपने आप को इस बुराई से बचाएंगे, तो अल्लाह ताला उनसे ज़्यादा खुश होगा उन दूसरे लोगों की निस्बत जो इस फितने का शिकार ना किए गए। हमें इसे एक बहुत ही खूबसूरत असूल मिला, और वो क्या कि जहाँ बुराई ज़्यादा हो वहाँ अपने आप को ज़्यादा बचाना है। बस लोग क्या कहते हैं, सभी तो कर रहे हैं, अब मैं क्यों ना करूं, कोई भी गुनाह ले ले, कोई रस्म कर ले, कोई रिवाज कर ले, कोई घर लेने की बात ले ले, कोई कुछ करने का स्टाइल हो, लाइफ स्टाइल, कोई शादी ब्याह वट सो एवर, जब सब कर रहे तो मैं क्यों ना करूं। जब कोई काम सब करते हैं ना, तो उसमें से अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आप बन जाएंगे वो लोग जिनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं सलामुन अला इबाद इबादिल्लज़ी, सलामुन अला इबादिल्लज़ी नस्तफा, चुना हुआ होता है वो बंदा। हर दौर में अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चुनता है। तो दुआ कीजिए कि आज के दौर में अल्लाह ताला मुसलमानों की नस्लों को चुन ले, मुसलमानों की नस्लों को चुन ले, ताकि गलत कामों को करने या उसका ये शिकार होने की बजाय वो लोग फिर अपने आप को अल्लाह के चुने हुए लोगों में शामिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह पारा पूरा हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इस सारी बातों पे अमल करने की तौफीक दे जो हमने यहाँ पढ़ी सुनी, और जो नियतें आपने की हैं पढ़ने के दौरान अल्लाह ताला आपको उसके ऊपर बेहतरीन तौर पे जमाने की जमने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ले लीजिए आप लोग चंद से।